layangi Rasul Paulus kang kapindu marang pasamuan ing kutha Korintus. Kapindu Korintus bab 1. Soko Paulus kang awit soko karsaning Allah dadi rasule Kristus Yesus lan soko Timotius sadulur kita tunggal pracaya marang pasamuaning Allah ing Korintus karo saking wong suci ing sawrataning Akaya. Sih rahmat lan tentrem rahayu soko Allah Romo kita lan soko Gusti Yesus Kristus ono ing kowe kabeh. Pinujio Allah ramane Gusti kita Yesus Kristus, Romo kang kebak sih palimirmo lan Allah kang dadi sumbering panglipur, kang lipur aku kabeh ing sajroning kasusahanku. Satema aku podo bisong lipur wong-wong kang nandang sarupaning kasangsaran kanthi panglipur peparinge Allah marang aku dhewe. Sabab kaya anggonku podo nampani panduman ing sangsarane Kristus kalawan luber, samono uga marga saka Kristus aku podo kaparingan panglipur nganti luber. Yen aku podo nemu kasusahan, iku dadi panglipur lan karahayonmu. Dene yen aku podo kalipur, iku iyo dadi panglipurmu. Satemah kowe podo oleh kakuatan, kang jalari kowe podo sabar ing sajroning kasangsaran, kang podo kaya kang dak sandang. Lan pangarep-arepku kabeh tumrap kowe iku tetep, awit aku podo sumurup, menawa podo kaya anggonmu melu kapanduman kasangsaranku kabeh, kowe iyo podo melu kapanduman panglipur. Sabab karepku kabeh para sadulur, supaya kowe podo sumurup mungguheng sangsara kang dak alami ana ing Asia Cilik. Aku podo nandang sangsara kang samono gedene lan abote, nganti aku podo ora duwe pangarep-arep yen bisa urip. Malah aku kabeh rumangsa kaya wis kapatrapan paukuman pati. Nanging bab iku anggone kelakon supaya aku aja podo nganti ngendelake marang awakku dhewe, nanging ngemungno marang Allah kang nangekake para wong mati. Panjenengane wis nguwalake lan bakal nguwalake aku kabeh saka ing pati kang gegirisi banget iku. Iya marang panjenengane iku anggonku nggantungake pangarep-arep yen panjenengane bakal ngluwari aku kabeh maneh. Marga kowe uga mbiyantu aku kabeh kanthi pandonga supaya akeh wong kang padha saos syukur mungguhing sih rahmat kang kaparingake marang aku kabeh. Marga saka akeh pandongane tumrap aku. Iki kang padha dak agung-agungake, yaiku paseksine suaraning atiku yen lakuku ana ing jagat iki. Apa maneh ing bab gegayutanku karo kowe kabeh, iku temen lan murni kang asale saka Allah. Ora marga saka kawicaksanan cara kadonyan, nanging marga saka dayaning sih rahmate Allah. Sabab kang padha dak tulis iki, mung apa kang bisa kok waca sarta kok ngerteni. Lan pangarep-arepku, muga-muga kowe padha bisa ngerti kabeh. Kaya dene anggonmu wis padha ngerti sawetara saka aku kabeh, yaiku yen kowe bakal ngegung-ngegungake aku. Kaya dene anggonku iya bakal padha ngegung-ngegungake kowe besok ing dinane Gusti Yesus. Ada dasar keyakinan iki, aku maune wis tau ngrancang arep nilii kowe dhisik supaya kowe oleh sih rahmat kang kaping pindhone. Banjur arep nerusake lakuku menyang Makedonia, saka Makedonia bali maneh menyang panggonanmu, lan kalawan pitulunganmu aku bisa nerusake lakuku menyang Yudea. Dadi apa anggonku ngrancang mangkono iku sapenake wae, utawa apa mung manut pepenginanku dhewe, teman aku banjur duwe ujar iyo, iyo, lan ora, ora. Demi Allah kang setya tuhu, janjiku marang kowe ora iyo, lan ora. Awit Yesus Kristus putraning Allah kang wis padha dak wartakake ana ing antaramu, yaiku dening aku lan Silvanus sarta Timotius, dudu iyo lan ora. Nanging kosok baline ana ing panjenengane iku kang ana mung iya. Sabab Kristus iku iya tumraping sakai prasetyane Allah. Iya iku sababe anggon kita marga saka panjenengane banjur ngucap amin minangka kamulyaning Allah. Sabab panjenengane kang wis nyantosake aku kabeh bebarengan karo kowe ana ing Kristus. Ya iku Allah kang wis njebati. Lan wis maringi tondo cap marang kita, yen kita iku dadi kagungane lan kang maringi Roh Suci ana ing ati, minangka panjer tumrap sakehing prakara kang wis kacawisake kanggo kita. Nanging aku nyebut marang Allah minangka seksiku kang nguningani isining atiku. Menawa anggonku ora teko ing Korintus, iku sabab aku ngiman kowe. Ora marga saka anggonku padha kepingin mrentah, apa kang kudu kok pracaya, awit pracayamu santosa. Nanging aku padha kepingin melu mbiyantu tumrap kabungahanmu.